Mokolonga na kende ki chéri, o mona kinga e se pamba. Oh oh oh oh. Na eba kinyo sobo lingwe sila ki koko. Banga ki pote oye bisanga. Batata ka bolingo boyete. Baboya ka mobali boyete. Oko ki pe koye ba oko. Boyo ba ininga ipona yo. Baninga na yo ba pesi otori. Oba moninga na mbongo te. Chéri, oh mon akinga et se pamba. Oh oh oh oh oh oh. Na eba kinyo sobo lingwe sila kimoko. Banga kipote oye bisanga. Bakata ka bolingo boyete. Baboya ka mobali boyete. Kipe boye ba woko, oyo ba ininga ipona yo. Baninga na yo ba pesi otori, oba moninga na mongo te. Yo chéri moke, yo banso te. Oko longa ina konondwa, oko kanisanga moke. Yo, chéri, moqué, romance au nez.